Wysłuchaliśmy dwóch przebojów Prince'a. Let's Go Crazy z albumu Purple Rain oraz Raspberry Beret z kolejnego wydawnictwa Around the World in a Day. A teraz już Izrael i Lady Punk. Idą ludzie Babilonu, ludzie bawią. idą ludzie Babilonu i Izrael oraz sztuka latania i Lady Punk. Teraz z kolei The Clash. These two

no, jeszcze jeden raz. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jem Cegła i Tessa Tyonia. A teraz już Simple Minds, a potem Bruce Springsteen. Hey, To był jeden z kilku przebojów Bruce'a Springsteena z płyty Born in the USA. Glory Days to tytuł tej piosenki, a wcześniej Simple Minds i Don't You Forget About Me. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanej, spokojnej niedzieli, a na zakończenie DAB i Republika. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia.